Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szilágyi Márta vagyok, itt van velem a stúdióban Simonyi Piroska, aki segíteni fog nekem a felolvasásban. A témánk India hatása az európai irodalomban. Hát ez egy nagyon nagy téma, és biztos, hogy meg fogunk tudni minden részletre kitérni, tehát legalább egy keresztmetszetet megpróbálunk. Az árja népek szép irodalmát nagy epikus művek vezetik be, amelyek ugyanakkor történelmi forrásmunkák is. Indiában ott vannak a Mahábhárata és a Rámájana, valamint a buddhista zsátakák és a puránák, amelyek szintén nagyon sok történelmi információt tartalmaznak. A görögök nagy époszai az Iliász és az Odüsszea, a rómaiaké az Éneisz, de nagyon sok népnek megvan a maga nagy eposza, mint a Nibelungének, Edda, El Cid, Rolandének, Beowulf. Számtalan mondát és hagyományt ismernek ott is, ahol azokat nem szerkesztették meg époszi formában. Lehet, hogy különösnek hangzik, de ezeknek a látszólag különböző földrajzi helyeken és eltérő időpontokban kialakult époszoknak van valamilyen közös magjuk. Visszamutatnak a közös árja hagyományra. Néha ezek a párhuzamok nagyon szembeszökőek, mint például a Rámájana és az Iliász esetében. Mindkét éposz egy nagy háború történetét mondja el, amelynek közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az uralkodó szépséges feleségét elrabolták. Könnyen fel lehet ismerni a hasonlóságokat a szereplők jelleme és cselekedeteik között, néha még a nevük is árulkodik, például a görög Achillészt Indiában Akhailesának hívják. Más esetekben a hasonlóság jó részt elmosódott, és csak egyes epizódokban ismerhető fel. Vegyük például a Nibelung éneket, amelyet feltehetően 1200 körül Passauban jegyeztek fel, középfelnémet nyelven, nagyon régi hagyományok alapján. Ennek az egyik sorsdöntő eseménynek, hogy két királynő, Brunhilda és Krimhilda összevesznek azon, ki méltóbb nagyobb tiszteletre, kiléphet be előbb a templom kapun. A királynők viszálya nagyon súlyos következményekkel jár. Az időszámításunk előtt 1000 körül leírt, de jóval régebbi Mahábharáta is elmondja, hogy két nagyon előkelő hölgy, Dévajáni és Szármisztha, ugyanezen a kérdésen vesztek össze. A vesztes hölgyek aztán mindent elkövettek, hogy megkeserítsék a nyertes örömét, és a maguk módján bosszút álljanak. A heves Krimhilda végül is mindenkit megölet, aki az útjába áll. A szelíd Szármisztha azonban eléri, hogy az ő fia Purú legyen a trónörökös, és a többi fiúkat a birodalom kevésbé vonzó részeibe száműzzék, mocsaras vagy sivatagos vidékekre. A párhuzamok megjelennek a szereplők életében is, például varázshatalommal rendelkező hűbéresek és szolgák, láthatatlaná tevő süvegek és hasonlók. Az izlandi Edda nyilvánvalóan kapcsolatban van a Nibelung énekkel, itt is szerepelnek a vetélkedő királynők, a bosszúállás és maga Attila hun fejedelem is. Az epizódok közötti párhuzamok azonban megmutatják, hogy az izlandiak nem a Nibelung éneket másolták, vagy nem a névtelen passzaui költő dolgozta át az északi mondát, hanem mindketten a közös árja örökségből merítettek. Egy ilyen epizód a Völundarkvitha, vagyis a Völund éneke, amelynek témája a Nibelung énekben nincs meg. Indiában azonban megtaláljuk több formában is, a Rigvédában és több puránában, például a Srimad Bhagavatamban. Völundot néha a finnek, néha a tündérek vagy a manók királyának nevezik. Az indiai történetek Purúravája szintén nem közönséges ember, hanem félisteni származású. Mindketten tündérlányokat vesznek feleségül, akik időnként hattyú alakot viselnek. Egy darabig boldogan élnek, de a hattyúlányok nem érzik jól magukat a földön, és az első adandó alkalommal visszatérnek a hazájukba. Purúravá is, Völund is nagyon boldogtalanok. Egy idő után a sors rendeléséből megint találkoznak a hattyúkkal, és ráveszik őket arra, hogy folytassák a házasságot. Ehhez persze arra is szükség van, hogy ők maguk is még jobban közeledjenek ahhoz a félisteni, finom fizikai világhoz, ahonnan a hattyúlányok származnak. Purúra Váv gandharvák közé áll, akik a félistenek katonái és zenészei, Völund tollruhát vagy szárnyakat készít magának, és a felesége után repül. Happy End Indiában és Izlandban a halandó férfi csak azután élhet boldogan hattyú feleségével, hogy mindenről lemond, ami ide köti ehhez a földhöz. A Beowulf nevét viselő hősének is visszamutat a Mahábharátára. Ez óangol nyelven íródott, és egy nagy skandináv harcos történetét mondja el, aki talán a 6. században Dániában lett király. Azt gondolhatnánk, hogy ez a két irodalmi alkotás semmi sem kapcsolja össze, természetesen az óangol és a szanszkrit nyelvek rokonságán kívül. De ha megismerjük a történetet, látjuk, hogy Hrodgál király és lovagjai, valamint a főhős Beowulf ugyanúgy élnek, harcolnak és gondolkodnak, mint a Mahábharáta főszereplői, a Kuru és a Jadu dinasztiák tagjai, mintha nem is választaná el őket 3,5 ezer év egymástól. A világbirodalom sok híres eposza számol be ellenséges országok vagy dinasztiák elkeseredett háborúságáról, elgondolkodtató azonban, hogy a háborút közvetlenül kiváltó ok ugyanaz a Mahábharátában és a Beowulf énekben. Egy csodálatos épület, amely hamarosan felkelti a rokonok irigységét. Az irigy rokonok Indiában, Duryodhana és barátai Dániában egy Grendel nevű démon és népe először megszerzik maguknak a palotát, és az összes többi kincsel együtt. Kirobban a háború, amelyben Krishna, a legfelsőbb úr, fegyvertelenül, kocsihajtóként vesz részt. Beowulf is fegyvertelenül vesz részt a csatában, még egy pajzsot sem visel magával. Ez azonban nem csökkenti az esélyeiket, hiszen a győzelem mindig Isten oldalán van. A történet hátralevő része sem érdektelen. Beowulf a dánok többi ellenségét is legyőzi isteni fegyverével, a Nigling nevű karddal. A Mahábharáta hősei szintén isteni fegyverekkel harcolnak, amelyek igen hangzatos neveket viselnek. Gandiva, Pásupátá. Beowulf legyőz egy tűzokádó sárkányt, igaz, Krishna több sárkányféle démonnal is végez, például Kalia, Mura. Az utolsó csatában Beowulfot nyilvessző sebzi meg, így távozik ebből a világból. Hasonló módon távozott el Krishna is, amikor befejezte földi kedvteléseit. A félhomályos erdőben egy vadász őznek vélte, és halálra sebezte nyilával. Krishna, Beowulf visszatért igazi otthonába, ahol nap és hold nélkül is örökké világos van, és ahol nem úr az idő. Most nem veszük végig az összes eposzt, hiszen vannak más mondák és hagyományok is, például Ikárosz története. Biztosan sokan ismerik a vaknerő Ikárosz történetét, aki elbizakodottságában túl közel repült a naphoz. A szárnyait összetartó viasz azonban megolvadt, és a fiú a tengerbe zuhant. Ezt a történetet azonban már jóval korábban elmondta a Mahábharata, amelyet aztán Valmiki is megismételt a Rámájanában. Igaz, hogy itt két beszélő keselyűről van szó, akiknek nem volt szükségük arra, hogy szárnyakat csináljanak maguknak, mégis az idősebb Szampati ugyanúgy tanítgatta a repülés fortéjaira az öccsét, Csatájut, ahogyan Dédalosz oktatta Ikároszt. Mindkettejüknek ez volt az első repülőútjuk, sajnos az utolsó is. Az elővigyázatlan fiatalok túl magasra repültek, Ikarosz tollszárnyai közül kiolvadt a viasz, Szampati megpróbálta megvédeni az öccsét a naphevétől, de össze-vissza égette a szárnyai, mindketten lezuhantak. Nem Ikarosz az egyetlen a görög hagyományban, aki lezuhant az égből a földre. Ott van például Bellerofon, aki a Pegazus nevű szárnyasló segítségével még a félelmetes Kimérát is megölte. Sajnos nagyon büszke lett, azt hitte, hogy a Pegazus hátán fellovagolhat még az Olimposzra is, a félistenek közé. Már majdnem meg is érkezett, de aztán mégis lezuhant. Megvakult és megbénult. Haláláig elátkozottan kellett bolyongania a földön. A Mahábharáta elmondja Jajati történetét, aki szintén büszkesége miatt zuhant le a mennyei birodalomból. Még Velszből is ismerünk egy balladát, amely ugyanezt a hagyományt visszhangozza. A Vörös Lovag balladája. A Vörös Lovag sastollakból készített magának szárnyat, hogy a Snowdon hegy barlangjából elrepüljön valami érdekesebb helyre, ahol harcolhat. Már késő, az idők nagyon megváltoztak azóta, hogy Arthur király visszavonult ebbe a barlangba, és a lovag hiába röpköd ide-oda a világban, nem találja a helyét. A lovagok világa megszűnt, a hosszú repülés és a szélviharok azonban tönkreteszik a szárnyait, a tollak széthullanak, és a vörös lovag belezuhan a tengerbe. Orfeusz története is a Mahábháratából származik, csak ott Rurunak hívják. Ruru feleségül akarja venni a szerelmét, akit azonban közvetlenül az esküvő előtt halálra mar egy kígyó. Ő is elhatározza, hogy visszaszerzi a leányt, ha a föld alá kell is mennie érte. Egy időre vissza is kapja, de ezen a földön semmi sem tart örökké, a boldogság pedig különösen nem. Pigmalion történetét nem csak a Mahábháratában, hanem egy buddhista dzsátakában is megtaláljuk. Pigmalionról azt tudjuk, nem utolsó sorban G.B. Shaw híres színdarabja jóvoltából, hogy nagyon tehetséges szobrász volt a régi Görögországban, aki egyszer egy különlegesen szép elefántcsont szobrot készített, majd beleszeretett a saját alkotásába. Fel is öltöztette, megajándékozta ékszerekkel, és elnevezte Galateának, ami azt jelenti alvó szépség. Később Afrodité életre keltette a szobrot, és Pigmalion elvehette őt feleségül. A Mahábháratában Pigmaliont Agasztyának hívják, nem szobrász, hanem nagyon nagy bölcs és jógi, mind a 8 misztikus erő ura. A sors rendeléséből meg kell házasodnia, de egyetlen földi lányt sem talál alkalmasnak. Így aztán összeválogatott mindent, amit szépnek és jónak tartott, és így alkotott magának feleséget, aki azonban egyenlőre éppen olyan volt, mint az alvó szépség Galatea, gyönyörű és tökéletes volt, de nem élt. Agasztyának azonban nem volt szüksége arra, hogy egy félistenhez forduljon segítségért, a saját misztikus erőivel elintézte, hogy az elmébe megalkotott lány a valóságban is megszülessen, mint Vidarbha királyának a lánya. A buddhista dzsátakában Kusa dzsátaka, magyarul a csúnya vőlegény, a bódhiszatva Kusa néven születik meg, mint egy király végtelenül bölcs, de nagyon csúnya fia. A szülei azt szerették volna, hogy házasodjon meg, ő azonban azt gondolta, hogy nincs az a lány, aki őt elfogadná. Jobb lesz, ha lemond a világról, és aszkéta lesz. De amikor a szülei már nagyon szorongatták, elkészített egy aranyszobrot, amely egy leírhatatlanul szép hölgyet ábrázolt, és azt mondta, csak akkor házasodik meg, ha ilyen feleséget talál neki. Találnak neki. Sok-sok kaland és megpróbáltatás után meg is kapja maga Prábha Vitáját, akivel aztán boldogan éltek, amíg csak meg nem haltak. A görög hagyományok közül még csak egyet emelnék ki, amelyet Schiller balladája, az Ibikosz darvait tett híressé. A történet eredetije benne van a Tantrák Jájikat című indiai mesegyűjteményben. Legalábbis mi mesének tekintjük, de nagyon lehetséges, hogy van valami valóság magva. Ibikosz is, az indiai Svetahrid is egy erdőn utaznak keresztül, ahol a rablók megtámadják, és végül meg is ölik őket. A gyilkosságot senki más nem látja, csak egy csoport daru. A darvak aztán az isteni igazságszolgáltatás eszközei lesznek, nyilvánosan le is leplezik a gyilkosokat, akik elnyerik a méltó büntetésüket. Még ez a történet is beletartozik a közös Ália kultúrkincsbe, bár Európa nem csak a görögöktől ismerte meg, hanem arab közvetítéssel is a Hírad Afros című urdu nyelvű mesegyűjteményből. Itt egy Dánádil nevű fakír kéri meg a darvakat, hogy álljanak érte bosszút Allah nevében, és a madarak ezt meg is tették, leleplezték a gyilkosokat. A fakír neve, Dánádil, ugyanazt jelenti, mint Svetahrid, fehér szív. Az európai irodalom sok bibliai történetet is felhasznált, de bizony a bibliai történetek nagy részének is már megtalálták az indiai mintáját. Jó példa erre a Salamoni ítélet, amelynél két asszony azon vitatkozik, hogy melyiküké a gyermek. Salamon kardot hozat, és azt mondja, vágják ketté a gyermeket, osszák el az asszonyok között. Az igazi anya persze rögtön azt mondja, inkább lemond a gyermekről, csak hogy ne öljék meg. De miért beszélnek Európában Krétakörről, amikor a Bibliában erről szó sincs? Az eredeti történet szintén egy buddhista dzsátakában olvashatjuk, amelynek a címe Mahaummagga. Itt egy női démon akarja elrabolni a földi asszony gyermekét, hogy felfalja. De Bódhiszatva, aki ebben a születésében egy király minisztere, kréta vonalat húzott a földön, keresztül fektette rajta a gyereket, és kijelentette, hogy azé a gyerek, aki el tudja húzni. Az igazi anya persze nem akart fájdalmat okozni a gyermekének, ezért inkább elengedte. Így a női démon lelepleződött. Ebből a krétavonalból lett aztán később a krétakör Klaubunnál, valamint a kaukázusi krétakör Brechtnél. Egy másik bibliai történet szintén a Bahá'u-maga dzsátakára épül, ez Ahikar története, amelyet többek között Ézsaiás könyve is elmond. Ahikar nem más, mint az előző történet minisztere, aki korábban cserben hagyta a királyát és átállt az ellenséghez. Amikor aztán ez az ellenség megtámadta Benáreszt, csodálatos álmot látott, amelyben különféle beszélő állatok jelentek meg, vezölték vele földi születésének magasabb rendeltetését, és felszólították, hogy térjen vissza a hazájába, szolgálja Brahmadattát. Ézsaiás rabsakénak nevezi, az ellenséges uralkodó pedig nem más, mint a történelmből jól ismert Szalherib vagy Szenakérib. Perzsa-babiloni források nevezték el Ahikarnak, és Európában így vált népszerűvé, de nem azért, mert hol az egyik király szolgálta, hol a másikat, hanem mert állítólag ő a szerzője egy bölcsmondás vagy példabeszéd gyűjteménynek. A bölcsmondások beépültek az európai kultúrába, önálló életet élnek, Ahikar meg a benáraszi miniszter pedig eltűntek a felejtés homályában. Még néhány példát arra, hogy látszólag milyen valószínűtlen helyeken bukkannak fel az indiai motívumok, ami persze azt igazolja, hogy ennek a közös árja hagyománynak milyen rendkívül erős gyökerei vannak. Vegyük például Párszifal történetét. Valaki azt mondhatja, hogy ez csak is a keresztény hagyományba tartozhat bele, hiszen a titokzatos grál nem más, mint az az edény, amelyben Arimátia József felfogta a kereszten függő Jézus vérét. Párszifál mégis egyenesen a Mahábharátából lépett ki, mint Rishyalinga. Párszifáról és Rishyalingáról egyaránt azt mondják, hogy magányos erdőben nevelkedtek, szép lányokat sohasem láttak, és egyáltalán nem ismerték a világi életet. Éppen végtelen tisztaságuk, mondatni naivitásuk miatt kerültek bajba. Rishyalinga azért, mert szíve tökéletes ártatlanságában éppen egy prostituáltba talált bele szeretni. Párszifal meg azért, mert bár eljutott a halász király várába, látta a király szenvedését, a lakomára készülő lovagokat és a magasba emelt grált, egyetlen kérdést sosem tett fel. Őt is megkísértette egy csábító hölgy, sőt, mindjárt kettő is, egy előkelő, bár laza erkölcsű hölgy, valamint egy vad, lovas amazon, a valkürszerű Kundri. A történet azonban mindkét esetben jóra fordul. Párszifál is, Rishyalinga is végét vetnek a király és a nép szenvedéseinek. Párszifál a grálvár ura lesz, Rishyalinga is megkapja a trónt, meg a királylány feleségét, bár ő csak addig marad az emberek között, amíg a fia, a trónörökös meg nem születik. Ezután visszatér az erdőbe, és végül eléri az önmegvalósítást, vagy felszabadulást, a jóga tökéletességét. Chaucer, akit az angol irodalom atyának neveznek, és a 14. században élt, szintén felhasznál egy indiai történetet a Canterbury mesékben. A bűnbocsánat árus mondja el a pórulját rablók történetét, akik nem képesek megosztozni a balkézről szerzett kincsen, és végül egymást mészárolják le. A történet eredetie a Védabha dzsátaka, ahol egy Védabha nevű pap elmond egy csodálatos mantrát, amelynek hatására az égből drágakő eső hull alá. Két rablóbanda veszekszik össze a zsákmányon, és végül a rablók megölik a papot is, meg egymást, mégpedig az utolsó szálig. A bodhiszattva így vonja le a tanulságot. Így jár, aki kapzsi, aki másokra nem hallgat. Rablók ölték meg a papot, de maguk is belehaltak. Ha már Angliában járunk, említsünk meg még Shakespeare-t és Jonathan Swift-et is. Shakespeare a velencei Kalmárban használ fel egy olyan történetet, amelyet a Bárlám és Józsefát állítólagos keresztény szentek legendájából vett. Józsefátról azonban pontosan ugyanazt a történetet mondják el, mint a Buddháról. Születésekor azt jövendőlik, hogy vagy nagyon hatalmas király, vagy nagyon nagy szent lesz. Az apja azonban szeretné, ha a fia is király lenne, ezért úgy rendelkezik, hogy Józsefát sohasem hagyhatja el a palotát, nem ismerkedhet meg az élet kegyetlen valóságaival, a betegséggel, öregséggel és halállal. Amint Józsefát felnő, persze, hogy kíváncsi lesz, megszegi a parancsot, és a sors rendeléséből találkozik egy vakkal, egy leprás beteggel, egy öreggel és egy halott vívővel. Elcsügged, amikor megtudja, hogy minden emberre ugyanez a sors vár. Meghallja azonban azt is, hogy a bölcsek tudják a titkot, hogyan lehet megszabadulni a szenvedéstől, és ettől kezdve csak arra vágyik, hogy megtalálja a lelki tanítómesterét. Ez meg is érkezik Bárlám személyében, aki persze szintén nem más, mint a Buddha, idősebb és bölcsebb kiadásban. Shakespeare egy olyan történetet használ fel, amit ez a barlám mesél el. Egy király faládákat készített. Kettőt aranyborít, de ezekben csak penészes csontok vannak. A másik kettő csupa szurok és kátrány, ezek azonban gyöngyökkel és drága kövekkel vannak tele. Az udvarancok persze úgy vélik, hogy az aranyládák értékesebbek, mire a király megjegyzi, tudta, hogy ez lesz a válasz, mert az emberek csak a szemükkel ítélik meg az érzékek tárgyait, nem a belső meglátásukkal. Így tanította őket arra, hogy ne hagyják magukat a látszattól megtéveszteni. Shakespeare-nél a szép porciának három kérője van. Úgy teszi őket próbára, hogy három ládát készített, és azt mondja, hogy annak lesz a felesége, aki eltalálja, hogy melyikben van az ő arcképe. Az egyik láda aranyból van, a másik ezüstből, a harmadik ólomból. A szerencsés velencei nemes eltalálja, hogy az ólom ládika rejti a képet. A nagy angol drámaíró könnyen megismerkedhetett Barlám és Józsefát legendájával, hiszen ez Európa szerte nagyon híres volt. Rejtélyes azonban honnan tudott Swift, az intelligens lovak, a Vonnim országáról, ahol Gulliverje olyan jól érezte magát, és ahova aztán az élete hátra levő részében mindig visszavágyott. Az intelligens lovakról, azaz hajhajákról, ugyanis először a Mahábhárata beszél. A hajhaják szerény és lemondott, nagyon tiszta életet éltek, és körülbelül úgy tekintettek a szomszéd országokban élő, vadászattal foglalkozó, húsevő és borivó törzsekre, mint Swift lovai a mocskos jehukra. Szánalommal, vegyes megvetéssel. Csak arra gondolhatunk, hogy Swift is valahogyan a közös árja hagyományhoz nyúlt vissza. Richard Strauss egyik operája, a Tűzénység olyan történetet dolgoz fel, amely végső soron az egyik buddhista dzsátakából, illetve a Mahábharátából származik. Idővel India irodalmát racionális, nyomon követhető módon is megismerte Európa, mégpedig először a meséket. Indiában ez a műfaj eredetileg nem a kisgyermekek szórakoztatására szolgált. Az úgynevezett mesék egyik típusa a régi történelmi hagyományokból önállósult. Egyes érdekes vagy csodálatos elemek kiszakadtak a szövegkörnyezetből, és önálló életet kezdtek élni. Az évszázadok, vagy még inkább évezredek folyamán egyre inkább a csodálatos elemeket hangsúlyozták, és nem mindig könnyű megtalálni a mesék készelidült történetek eredetiét. A másik úgynevezett mesetípus inkább a példabeszédekkel, a nálunk fabuláknak nevezett állatmesékkel rokon. Ezeknek nincs feltétlenül történelmi hátterük, inkább valami erkölcsi vagy egyéb tanítást igyekszenek megvilágítani. Mire ezek a mesék arab-perzsa közvetítéssel eljutottak Európába, már valóban inkább csak mesék voltak, néha erkölcsi tanulsággal, néha anélkül. A bölcs indiai, a bölcs perzsa vagy török irodalmi klisékké váltak, az erkölcsi tanulságot levonó állatmeséket pedig addig és annyiszor mondták el újra meg újra, hogy néha nagyon nehéz visszajutni az eredeti forráshoz. Ebből a kevert és nagyon vonzó műfajból először a Pancsatantra című gyűjteményt ismerték meg Európában, amelyet már a 13. században lefordítottak spanyol, héber és latin, a 15. században német, a 17. században pedig francia, stb. Nyelvekre. A kerettörténet főszereplői, a két sakál a szanszkrit változatban Karataka és Damanaka, a korábbi arab-perzsa változatokban Kalila és Dimna, a későbbi perzsa változatban Bitpai és Lokman néven jelentek meg. Ezt a Bitpai és Lokman féle rövidített gyűjteményt fordította le franciára Antoine Galland a 17. század végén, és ebből való a következő történet, a vadász és a farkas. Egy vadász leterített egy őzet az erdőben, és már éppen elégedetten hazafelé tartott, amikor észrevette egy vadkant. Nagyon jó, mondta a vadász. Nem csak ezzel a kis őzzel fogok hazatérni, hanem megszerzem ezt a nagy vatkant is. Milyen sok ételem lesz. Gyorsan kilőtt egy nyilat, amellyel a vatkant ugyan halára sebezte, de az állat még az utolsó erejével rárontott a vadászra, agyaraival feltépte a testét, és mindketten meghaltak. Éppen ekkor ment arra egy éhes farkas, aki csak azt látta, milyen sok pecsenye hever a földön, nagyon megörült, és így szólt. Én bizony egy falatot sem hagyok itt, hanem annyit eszem, amennyi belén fér, a többit pedig elviszem a búvóhelyemre. El is kezdett enni, de szerencsétlenségére a nyilat is rágcsálni kezdte, ami úgy megsebezte, hogy ő is holtan zuhant a többi halott testre. Erről szól a vers. Van, ki sosem elégedett, bőven bár a sors adott, sem a vadász, sem a farkas nem érték meg a holnapot. A Pancsatantrához hasonló gyűjtemény, a Hitópadésa, hasznos tanítások, ebben is tanulni nem szerető királyokat oktat Visnu Sarman. Megint másik gyűjteménye Sukhaszaptati, vagy a Papagáj 70 meséje, ez lényegében arról szól, hogy egy hölgy ki szeretné használni a férje távollétét, a papagáj pedig 70-szer megakadályozza. Ez is perzsa török közvetítéssel jutott el a nyugatra, 1822-ben jelent meg németül, kadíri perzsa átdolgozása után. A Bárlám és Józsefát című legendát már említettem. Ez a típus különösen népszerű volt, fordulatos történet, bölcs tanításokkal. A holland Abraham Roger 1630-1647 között élt Indiában, mint misszionárius. Hagyatékából került elő egy kézirat, Open Deura Tuhet Verborgen Heidendom, nyitott ajtó a rejtett pogányságba. Ez 1651-ben jelent meg Leidenben, és többek között Bartrihari indiai költő és nyelvtudós 200 verses mondását is tartalmazta. Ez az első fordítás egyenesen szanszkritból európai nyelvre. Igaz, hogy Rogernek, mint utána még nagyon sok fordítónak, egy pandit indiai tudós segítségére volt szüksége. A holland szöveg német fordítása 1633-ban jelent meg Nürnbergben, és jelentős hatást gyakorolt a német írókra, például Herderre, Heinére, Rückertre. Harry Louis Vivian de Rozio 1809-től 1831-ig élt, portugál, indiai apa és angol anya fia volt, angol neveltetést kapott, de teljesen azonosult az indiai szellemiséggel. Rövid élete alatt csak 22 évig élt, sok maradandó verset alkotott, amelyeknek biztos helyük van a világirodalomban. Híres szonetjeit, India hárfája és hazám, India angolul írta, de az angol gyarmatosító rendszer ellen a nacionalisták és a szabadságharcosok szavaival. Thank you. A Sakuntalá volt az első indiai színdarab, amelyet India megismert 1789-ben Sir William Jones angol fordításában, és Európa ámulattal vette tudomásul, hogy Indiában milyen fejlett színházi kultúra volt már a Gupta korban, vagyis 320 és 455 között. William Jones lelkesedésében mindjárt India Shakespeare-ének nevezte Kálidászát, de ez a hasonlat csak annyiban találó, hogy mindketten nagyon híres szerzők voltak. Hamarosan elkészültek a német fordítások is, Herdertől és Legeltől. A Sakuntalá nagyon nagy hatást tett Goethére, aki rögtön írt egy dicsérő verset, ami körülbelül így hangzik. Ha egyetlen szóval kellene elmondanom az ifjú évek virágait és az életkor gyümölcseit, és hozzá még a lelkesedésről, bűvöletről, beteljesülésről, elégedettségről, égről és földről is kellene beszélnem, akkor csak ennyit mondanék, Sakuntalá. Ezzel mindent megmondtam. Írt egy másik verset is, a fordítás nem valami túl jó, de az eredetiben sem jobb. Ember ennél szebbet nem kívánhat. Csókjár Sakuntalának, nálának. Ott áll ez a szép leány a felhő hírnök oldalán. Sakuntalá árva leány, aki az erdőben remeték között nevelkedik. Titokban feleségül megy egy királyhoz, aki egy gyűrűt ad neki, hogy később biztosan felismerje. A gyűrű természetesen elvész, és csak később kerül elő a halgyomrából. Van egy hasonló történet a buddhista irodalomban, amelyet állítólag maga Buddha mondott el a magáthai királynak, amikor az nem akarta elismerni egy rabszolgaasszonytól született fiát. Ugyanerről a királyról írják, hogy volt egy másik fia is, egy idegen városban, egy örömlánytól, akit később egy gyűrűről ismert fel. De van egy hasonló történet az Ószövetségben is, Támárról és Júdáról, sőt elbeszélik Justinianus császárról és Antóniáról is. A happy endre akkor kerül sor, amikor a király és Sakuntalá fia már megszületett, és éppen egy oroszlánnal játszadozik. Ő Bharata, a legnagyobb indiai uralkodó család őse. A Mahábharata című eposz az ő utódainak a történetét mondja el, és India neve az ország különböző dialektusaiban ma is Bharat. Nála szintén a Mahábharata egyik szereplője, a felhőhírnök pedig Kálidásza egyik lírai költeménye, amelyben egy száműzött természetszellem üzen otthon maradt szerelmesének. Goethe indiai lelkesedése nagyon szelektív volt, a lírai verseket és a színdarabokat rögtön megkedvelte, az építészethez és a képzőművészethez azonban egyszerűen semmi érzéke nem volt. Erről is írt egy rövidke verset, amely így hangzik prózában fordítva. Nem baj, ha sok butaságot beszélnek és írnak, mert ebbe senki sem hal bele, és minden a régiben marad. De nagyon kínos, ha ábrázolják is, mert ahol az elmének viaskodnia kell az érzékekkel, ott az elme lesz a vesztes. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy csak azt lehet elfogadni gyönyörűnek, amit az öt érzék annak tart, és semmi sem egyértelmű, ha már el is kell rajta gondolkodni. Furcsa felfogás, de van Goethének még furcsább verse is, itt Dóczi Lajos fordításában. Kidobtam hát az országútra a sok fejű bálványokat, pusztuljon Visnu, Bráma, Putra, játszék, mint Klisnik, majmokat, most rám ijesztene Nílus felől, még kutyafejű Isten is, eredjetek már szemem elől, Szent Oziris és Szent Ízis. Ez a vers bizony nem a világiradalom csúcsa, és csak azért vettem elő, hogy minden a helyére kerüljön. Goethe lelkesedett ugyan India, még inkább Perzsia és az arabok költészetéért, de a szellemiből keveset értett. Valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy ebben a kis versben mennyi súlyos sértést követett el. Visnu és Bráma, helyesen Brahma, nem bálványok, hanem nagy félistenek. Putra jelentése valakinek a fia. Goethe talán a Brahmaputra folyót keverte össze egy másik félistennel. A kutyafejű isten csak Anubis lehet, akit eredetileg sakálfejjel ábrázoltak. A legnagyobbnak nevezett német költő nem értette, mit keresnek az állatszimbólumok a félistenek világában. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy közzé ne tegye a megalapozatlan véleményét. Van egy kis epigrammája, azt mondja, nagyon szívesen élne ő is Indiában, bárcsak sohasem lettek volna Indiának szobrászai. A formai megoldások közül is csak egyet vett át. Heine fedezte fel, hogy a Faust elején levő prológushoz a Sakundalából vette az ötletet. Kaligasza először egy színészt küld fel a színpadra, aki elmond egy imát. Most a színház igazgató következik, odaszólítja a primadonnát, és közli vele, hogy ez a darab nagyon művelt közönség előtt kerül színre, ezért elvárja, hogy mindenki a tudással legjavát adja. Egy kicsit hízeleg a közönségnek. Csak annyiban értékelem a színészi tehetséget, amennyiben a felvilágosult közönség örömet talál benne. Persze nem akármilyen közönségről volt szó. A király és az udvaroncok ültek a színpad előtt. A Faust prológusában az igazgató a színházi költővel és a komikussal jelenik meg, és a segítségüket kéri. Zavarban van, mert azt hallotta, hogy a közönség nagyon művelt, és igazából csak a legjobbal elégedett. Itt a párhuzam véget is ér. Goethe szellemes párbeszédekkel folytatja a prológust, amit biztosan nagyon élvezett a weimari színház igazgató, számunkra azonban már magyarázatra szorul. Ha már itt tartunk, ez a prológ idea később rendszeresen felbukkant. Például Santon Wildernél, a mi kisvárosunk, Our Town című színdarabban. Itt a színigazgató nem csak bevezeti, hanem végig is beszéli, végig moderálja a színigazgató, a városka, Grover's Kaunas, New Hampshire, pontos földrajzi helyétől kezdve, a meg sem jelenlő mellékszereplők magánéletéig az egész darabot. Goethe részletesen is kidolgozott egyes hindu legendákat, ezek közül talán a legjobban ismert az Isten és a Vajadér. Shiva lejön a földre, találkozik egy örömlánnyal, aki behívja őt a házába, és nagyon elégedetté teszi. Reggelre a vendég halott. Az örömlány mindenki tiltakozása ellenére követi a halotti mágiára. Szerencsére Shiva már ott áll a lángok között, és a hölgyet magával viszi az égbe. Hallgassunk meg néhány részletet Dóczi Lajos fordításából. Az Isten és a Vajadér. Mahadev a föld királya hatodszor a földre száll. Kebelít, hogy átaljárja földi öröm s borzadály. Hogy közöttünk lakjon, éljen, mindent átérezni kész, hogy büntessen vagy kíméljen, embert ember szemmel néz, s ha vándoralakban bejárta a várost, gazdagra figyelt, a szegényre vigyázott, tovább megy a nappal, ha fénye kivész. Város végén járva estve, magányos ház ablakán, rátekint pirosra festve egy elbukott, szép leány. Jó estét, szűz! Hozott Isten! Mindjárt jövök, várj egy kicsit! Ki vagy? Vajadér a tisztem, s a szerelem lakik itt. És zúdítja a cimbalt, lebenti ruháját, láttatja forogva szép termete báját, kínálja virágait, énekeit. Megcsókolja festett arcát, s a lány szíve, s a lány szíve lobot vet, érzi a szerelem harcát, először sír könnyeket. S leborul, nem bérét lesve, de mint sóvár vágy szokott, s megtagadja fürge teste a tanult szolgálatot. S a nász örömére készítve a párnát, csillagszövegét, szép ünnepi fájtlát, az éjjeli csönd leborítja legott. Hosszú kére későn alva, korán látva hajnal fényt, a lány ott találja halva a szeretet jövevényt. Öleli a hűltetemet, sír, zokog keservesen, őt akarom hitvesemet, itt sírjánál keresem. És búgja a papsereg, íme temetni elvisszük a sorvadozó öreget mi, s díszét a jelennek, a szép unokát. Halld a törvényt, jól megértsed, bajadér vagy, semmi más. Ez a halott nem volt férjed, nem köt téged fogadás. Férfit, mint testét az árnyék, csak is hitves nő követ, ő fölöttük közös lángég, ez törvény és becsület. Így a kar, kínját növelve, nézi a boldogtalan, s égnek karjait emelve, a lángok közé roham. S ím az Isten, ifjú szépen, lángol közül szányra kel, s viszi kedvesét ölében, mennyei honába fel. Akkor köszönöm szépen, a két hét múlva folytatjuk, még mindig őténél fogunk maradni, utána azt a hátidőrendi sorrendben vesszük tovább a különböző irodalmi alkotásokat. Viszont hallásra! Viszont hallásra!